Eu doar pe tine te-aș iubi, că tu ești pofta inimii. Dar mă rănești fără să știi și la final vei suferi. Eu doar pe tine te-aș iubi, eu doar pe tine te-aș iubi, că tu ești pofta inimii. Dar mă rănești fără să știi și la final vei suferi. Eu doar pe tine te-aș iubi. De inima mea te-ai prins, eu în brațe te-am cuprins. Of, și nu mi-a păsat că fac un păcat. Sentimentele mi le-ai aprins când mi-ai promis. De inima mea te-ai prins, eu în brațe te-a cuprins. Of, și nu mi-a păsat că fac un păcat. Sentimentele mi le-ai aprins când mi-ai zis. Eu doar pe tine te-aș iubi, că tu ești pofta inimii. Dar mă rănești fără să știi și la final vei suferi. Eu doar pe tine te-aș iubi, eu doar pe tine te-aș iubi, că tu ești pofta inimii. Dar mă rănești fără să știi și la final voi suferi. Doar pe tine te-aș iubi. Sunt pe drum și mă-ntreabă ce să-i spun. Și nu știu cum să fac ca să o împac. Simt tu ce să o mai mint, nu mai știu ce simt. Spune că te-ntorci acasă, lasă dragostea noastră pentru altă dată, niciodată. Să nu o mai rănești, să o iubești. Eu doar pe tine te-aș iubi, pofta inimii. Dar mă rănești fără să știi și la final vei suferi. Eu doar pe tine te-aș iubi, eu doar pe tine te-aș iubi, că tu ești pofta inimii. Dar mă rănești fără să știi și la final vei suferi. Eu doar pe tine te-aș iubi.